Eu am inițiat o teză, cum am inițiat eu, au spus au propus-o și alții înainte, însă am încercat în tema doctorală, pe care am susținut-o în 2009 despre Antimidianu, să demonstrez că este mai veridic, mai plauzibil de crezut, că Antimidianu a venit, de fapt, mai devreme în Moldova și că, posibil, a fost și ucenic al lui Iosoftei. Studiul de față este o cercetare filologică, nu de critică literară cu care mă ocup mai degrabă în majoritatea timpului, dar țintește și dorința mea, țintește și a demonstra că Antimidianu este o personalitate de plină, o personalitate remarcabilă, un cărturar redutabil și că încerc să acest studiu prin acest studiu încerc să adun cât mai multe argumente. Știu că nu am dovezi refutabile pentru a demonstra ceea ce susțin. Nu există documente pentru ceea ce susțin, dar o mulțime de argumente pot să constituie o pledoarie dacă acestea sunt adunate cu din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine, pot să constituie o pledoarie pentru a susține veridicitatea unei asemenea teze pentru care, repet, nefiind documente, marea majoritate a cercetătorilor au preferat să susțină că Antimidianu a venit în țara românească la anul 1688. Și a fost de Brâncoveanu. În lucrarea de față, în articolul de față, încerc să fac o comparație, să am extras citatele din Psaltire sau parafrazele din Psaltire pe care Antimidianu le-a utilizat în formularea didactiilor sale și am făcut o comparație cu textele aferente din Psaltirile românești și am folosit trei ediții fundamentale și anume Psaltirea de la 1651, de la Alba Iulia, Psaltirea lui Dosoftei tipărită de Mitrofan în 1680, Biblia de la București de la 1688 și, de asemenea, am comparat și cu textele respective din Septuaginta și Vulgata pentru a urmări, pentru a vedea felul în care Antimidianu dacă el a urmat cumva o anumită ediție, dacă a reprodus fidel dintr-o anumită ediție sau dacă a folosit toate aceste ediții pe care la menu era puțin mai devreme pentru a formula o traducere proprie. Studiul pe care l-am în față are 30 de pagini și dacă încerc să îl citesc în amănunțime, cred că durează vreo oră, o oră și ceva. Așa că voi selecta numai câteva exemple. Am găsit în Psaltire, în didachile lui Antimidianu, 36 de contexte în care acesta a citat din Psaltire. Sunt contexte, unele dintre ele, care nu sunt indicate de editor, de Gabriel Strempel, a folosit ediția sa. Nu și-a dat seama pentru că în timp nu spune întotdeauna, de obicei spune, așa cum zice prorocul David, dar nu întotdeauna, așa că unele din aceste citate sau parafraze psalmice le-am identificat nefiind menționate în această ediție. Voi opri prin urmare, pentru că este foarte târziu, numai la câteva exemple. Aceasta este odihna mea în vecii vecilor și întrânsa voi locui pentru că am ales. Sunt Psaltirea 1651, aceasta e locaușul meu din drag, aici voi locui că l-am voi pe el. În Psaltirea lui Dosoftei, aceasta e odihna mea în dreptul de verci, aici am voi să leșui că cu drag o am vrut. Biblia de la București, aceasta e odihna mea în dreptul de aici voi locui, căci am ales spre el. Și spun pe scurt că Biblia de la București urmează cu aproximativ mare fidelitate textele din Septuaginta și Vulgata, iar Antimidianu face și el această selecție, numai că se poate observa că față de la Biblia de la București aduce oarecare îmbunătățiri stilistice. Adică preferă în locul singularului în veacul veacului sau în veacul de veci, a considerat că este mai expresiv, să spunem, vecii vecilor Și în loc de a-l ales pe el, a spus pentru că o am ales. Sânt este o traducere, în mod categoric urmează sugestia Bibliei de la București, care traduce cu fidelitate, mai fidelitate se traduce textul grec și latin, dar introduce și modificările care îi aparțin. Acest lucru îl putem observa de foarte multe ori pe parcursul celor 36 de contexte pe care le contexte însemnând numai un singur psalm, ci adesea sunt doi psalmi într-un singur fragment din Didachiile lui Antim. Deci, în mare majoritate, cum am spus și am să precizez și în concluziile finale, urmează textul Bibliei de la București, care este fidel originalului clasic de grecesc. Sunt și situații, voi semnala în continuare câteva situații mai aparte. Sunt și situații în care Antimi Virean reproduce același text din psalm de două ori, ceea ce mi se în mod diferit, ceea ce mi se pare formidabil, pentru că înseamnă că el nu-și considera nici propria traducere definitivă, nu numai traducerile anterioare ale Bibliei de la București, ale lui Dosoftei, sau, eu știu, lucra în continuu pe aceste texte pe care le traducea și dovada cea mai bună o avem și în faptul că și-a diocosit singur, adică și-a corectat singur propriul text al liturghiului și manifestului, pe care le-a tipărit odată în 1706 și le-a retipărit, i-o traduse tot de el și în 1713. Acest mod, cred că acest lucru ne indică într-o măsură foarte mare, ne spune foarte mult despre caracterul, despre personalitatea lui Antimi Vireanu și prin aceste argumente, prin aceste indicii, putem să dăm la o parte acele nedrepte bănuieli care au însoțit apariția publicarea inițială a Didachiilor sale, cum că nu ar fi fost un cărturar atât de strălucit și originalitatea lui a fost în dubiu, originalitatea Didachiilor, mă refer. Iată aici cazul psalmului 144 de zi. Și de asemenea vom vedea și psalmului 50. Voia celor ce se tem de dânsul va face și rugăciunea va asculta. Spune odată, pentru că am dat rătării, că se spună voia celor ce se tem de el va face și rugăciunea lor va auzi și va umpli pe dânsul. Același verset îl reproduce în două moduri diferite. Un alt exemplu, este un singur exemplu, dar este, cred eu, suficient, ne arată că a fost atent la Septuaginta, Vulgata, probabil și textul Slavon, și nu a fost atent, în urmare, nu numai la edițiile românești anterioare. Așa cum din alte exemple am putea trage concluzia. Iată aici, în psalmul 7, sabia s-a ovalucit și acului l-a încordat și l-a gătit spre el și într-un s-au gătit vasele moții și stătețile sale celor ajutor l-au lucrat. Numai atâta spun, Psaltirul Alba Iulia și Biblia de la București spun arme de morții sau arme de moarte și nu vase de moarte, așa cum este în greacă și latină, și anume Schierfitanatul și Vasa Mortis și Ingeri. Iar singurul care spune vase de moarte este Dosoftei, dar nu folosește genitivul. Nu spune vasele morții, spune vase de moarte, folosește acuzativul. Faptul că Antim folosește genitivul traduce fidel, ne arată că a fost atent la aceste originale greacă și latină și nu a fost prin urmare doar un reproducător docil sau, eu știu, un compilator al variantelor românești anterioare. Este un exemplu creditor la care am decis să mă opresc. De asemenea, de multe ori, Antim preferă să folosească sinecdoca, chiar dacă nu, aceasta nu este fidelă, nu este o traducere fidelă. De exemplu, Psalmul 17, s-au suit pe Heruvim și au zburat au pe aripile vântului. Textele în greacă, în latină, toate edițiile anterioare spun aripile vânturilor. Sunt singur, Antim spune aripile vântului și nu este prima dată când când utilizează și el, și exemplul anterior pe care l-am văzut, de fapt, era tot o sinezmă, cel în cazul în vecii vecilor, în loc de veacul de veci, sau veacul veacului. Era singulară. Sinezmă, ca vom vedea, ea fi putut fi sugerată de către Dosoftei, dar într-un alt psalm, nu în acesta pe care l-am citat din urmă. Și anume în psalmul 24, Antim spune, păcatul tinereților mele și a neștiinței mele nu-l pomeni, cred că este o greșeală, nu-l pomeni, scrie în ediția aia. Și cred că nu am crezut că acesta este cuvântul original. Antim, de data aceasta, respectă opțiunea lui Dosoftei și spune, care spune păcatul tinereților mele și a neștiinței mele nu pomeni. În timp ce Psaltirea 1651, păcatele tinereațelor mele și greșelele mele nu le pomeni, Biblia zăbăiești, păcatele tinereațelor mele și ale necunoștinței mele, nu să nu-ți aduci aminte. Faptul că, și sunt și alte exemple, de asemenea, opțiunea, repet, pentru singularul păcat în locul păcatelor. Sigur, semnificația aceeași, sensul este același. Totuși nu este o traducere absolut fidelă și faptul că l-a urmat că Dosoftei, l-a acceptat varianta lui Dosoftei, arată o opțiune stilistică din partea lui Antim Ghiran. Opțiune stilistică, dar care, repet, nu alterează semnificația psalmului. Și cred că deja este foarte târziu, din partea Psaltirii 1651 nu primește decât foarte puține sugestii, în orice caz nu o urmează niciodată în a reproduce un verset întreg, sau ci numai un termen sau cenunt, o sintagmă de la 1651 posibil să preia. Iată un exemplu interesant. De nu s-a păzit Domnul cetatea, în deșert o păzesc păzitorii, spuneam timp, și cred eu că urmează aici o sugestie stilistică de partea Psaltirii de la Alba Iulia, care spune să nu v-ați strejuit un oraș, în deșert v-ați strejuit strejuitorul. Preferând asonanță, aliterația pe care o generează această spăjuit spăjuitor sau păzesc păzitor, nu preia termenii, nu preia opțiunea terminologică a Psaltirii de la 1651, dar preia sugestia stilistică. Bun, este ceva concluzii. În urma investigației pe care am trebuit să o așteptăm, rezultă că Antim a repus la formularea Bibliei de la 1688 de 19 ori, 36 de contexte, dar v-am spus că ai fost de multe ori prin 2 psalmi și nu numai unul. Fragmente din Didachie. A repus de 19 ori la Biblia de la București, de 6 ori a reprodus varianta lui Dosoftei din Psaltirea, de înțeles, de 1680, ceea ce este totuși remarcabil, că sunt și aceste situații în care a ales să reproducă exact varianta poetului Dosoftei. În 11 situații au utilizat ediții combinate, în marea majoritate a cazurilor, fiind vorba de binarea expresivității proprii Bibliei de la 1688 cu cea din Psaltirea din 1680. Consultând eventual în același timp și originalele în greacă, latină, în slavonă, pentru a îndreptăți astfel fie Biblia de la București, fie Psaltirea lui Dosoftei. Mai rar, cum am spus, au fost incluse sugestii expresive din Psaltirea de la 1657, de 4 ori. Un singur caz concret, din am menționat, ne-a relevat faptul că Mitropolitul a ținut cont de semnificațiile de septuaginta autorizată. Există de asemenea și retraduceri în care Antim și-a pus o amprentă definitorie, cu care încep să semene foarte puțin sau nu seamănă mai deloc niciuna dintre edițiile menționate. Sunt astfel, 5 astfel de situații. Sigur, aș putea spune mult mai multe. Sunt și cazuri în care josoftea a urmat mai degrabă vulgata și în acest caz Antimie foarte interesantă. Nu l-a respectat. Și a respectat Biblia de la București și opțiunea Septuagintei. Și așa mai departe. Sunt foarte, foarte interesant de analizat toate aceste cazuri și care, pentru a ajunge în sfârșit la final, ne indică, ne arată că Antimie Viranu este un cărturar abil, un cărturar înzestrat, care, fără îndoială, și-a formulat singur didachiile și a făcut un studiu intens pentru a-și compune predicile, un studiu intens al cărților, al omiliilor, al cărților omiletice, dar și al originalului biblice, al edițiilor biblice anterioare, pentru că am ales numai Psaltirea în acest studiu, dar citatele lui Antim din Biblie, bineînțeles, sunt mult mai multe. M-am oprit numai la Psaltirea, pentru că și așa v-am spus, rezultatul este 30 de pagini. Dacă analizam toate citatele din Biblie, ajungeam mult mai departe. Mulțumesc!